Allah'a yemin olsun ki boyunlarının vurulmasını arzu etmezdin demiş. Neredeyse Evs ve Hazreç arasında mescitte bir kötülük olay yazmış. Benim bunlardan da haberim yok. O günün akşamı olduğunda bir ihtiyacım için çıkmıştım. Yanımda Mistah'ın anası vardı. Ayağı sürttü. Kahrolası Mistah dedi. Ben anacığım oğluna mı sövüyorsun dedim. Sustu. Sonra ayağı ikinci kere sürçtü ve kahrolası Mistah dedi. Ben ona anacığım oğluna mı sövüyorsun dedim. Sonra üçüncü kere ayağı sürçtü ve kahrolası Mistah dedi. Ben onu bundan men ettim de Allah'a yemin olsun ki ben onu ancak senin yüzünden sövüyorum dedi. Benim hangi durumum hakkında diye sordum da bana sözleri açıkladı. Ben böyle mi olmuş dedim. O Allah'a yemin olsun ki evet dedi. Evime döndüm. Çıkmış olduğum ihtiyacımın azını veya çoğunu bulamamış olarak beni bir humma tuttu. Aleyhissalatü vesselama beni babamın evine gönder dedim. Benimle beraber bir de köle gönderdi. Eve girdim. Ümmü Ruman evin aşağısındaydı. Ebu Bekir de yukarıda. Ebu Bekir Kur'an okuyordu. Anam, kızcağızım seni getiren nedir dedi. Ona durumu haber verdim ve sözlerimi aktardım. Bir de baktım ki bu sözler onu benim kadar etkilemedi. Kızcağızım, durumu kendine zorlaştırma. Allah'a yemin olsun ki kendisini seven bir adamın yanında güzel bir kadın olsun, onun kumaları olsun da onu çekememezlik etmesinler. Ve onun hakkında böyle sözler söylenmemiş olsun. Bu çok azdır dedi. Benim gibi etkilenmediğini görerek babam da bunu biliyor mu diye sordum. Evet dedi. Aleyhissalatü vesselam'da mı dedim. Evet dedi. Gözlerim yaş boşandı ve ağladım. Ebu Bekir sesimi evin yukarısında okurken işitti de indi ve anama buna ne oluyor dedi. Annem durum hakkında söylenen ona ulaşmış dedi. Babam kızcağızım yemin ederim ki evine döneceksin dedi. Ben de döndüm. Aleyhissalatü vesselam evime geldi ve hizmetçime benim durumum hakkında soru sordu. Hizmetçim hayır. Allah'a yemin olsun ki onun hiçbir ayıbını görmedim. Şu kadar var ki uyur, uykusu o kadar ağırdır ki oğlak girer onun hamurunu yerde haber olmaz dedi. Ashabından bazısı onu bu sözlerden alıkoyup Allah Resulüne doğru söyle dedi. O kadar ki onu bu hususta yanıltmaya çalıştılar. O, subhanallah. Allah'a yemin olsun ki onu kuyumcunun kırmızı altın toprağını bildiği kadar biliyorum dedi. Durum hakkında dedikodu edilen adama da ulaşmış ve o, subhanallah. Allah'a yemin olsun ki ben hiçbir kadının örtüsünü aşmadım demiş. Ayşe der ki, o Allah yolunda şehit olarak öldürüldü. Devamlı Ayşe annemiz, anam babam yanımda sabahladı. Aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kılmış olarak yanıma girinceye kadar yanımda kaldı. Aleyhissalatü vesselam yanıma girdiğinde ana ve babam sağ ve solumdaydılar. Allah'a hamd etti, senada bulundu. Sonra ey Ayşe, şayet bir kötülük veya haksızlık yapmışsan Allah'a tevbe et. Muhakkak Allah kullarından tevbeyi kabul eder buyurdu. Bu arada Ensar'dan bir kadın geldi. Kapının yanında oturuyordu. Ben böyle bir şey anmaktan dolayı şu kadından utanmaz mısın dedim. Aleyhissalatü vesselam öğütte bulundu. Ben babama döndüm ve ona cevap ver dedim. Babam ne söyleyeyim dedi. Anama döndüm cevap ver dedim. Anam ne söyleyeyim dedi. Onlar cevap veremeyince ben şehadet getirdim, Allah'a hamd ettim ve layık olduğu şekilde ona senada bulunduktan sonra Allah'a yemin olsun ki ben size ben yapmadım desem Allah-u Teala şahittir ki ben bu sözümde doğruyum. Bu sizin katınızda bir fayda verecek değil. Siz bunu konuştunuz ve kalplerinize yerleşti. Şayet ben yaptım desem Allah biliyor ki ben yapmadım. Siz muhakkak Nihayet ikrar etti, kabullendi diyeceksiniz. Allah'a yemin olsun ki benim ve sizin için Yakup'un ismini aradım fakat bulamadım. Yusuf'un babasının artık bana güzelce bir sabır gerekir. Sizin şu anlattıklarınıza karşı yardımına sığınacak Allah'tır dediği zamandaki durumundan başka bir misal bulamıyorum dedim. Hemen o saat Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy indi. Biz sustuk. Ondan vahiy inme hali kalktı. Ben yüzündeki sevinci açıkça görüyordum. O alnını siliyor ve müjde ya Ayşe, Allahü Teala senin susuzluğuna dair vahiy indirdi diyordu. Ayşe annemiz, ben olabildiği kadarıyla öfkeliydim. Anam babam bana kalk ona git dediler. Ben hayır, Allah'a yemin olsun ki ona kalkmayacağım. Ne ona ne de ikinize hamd edeceğim. Fakat benim susuzluğumu indiren Allah'a hamd edeceğim. Siz bu sözleri işittiniz ama inkar etmediniz. Onu değiştirmediniz dedim. Ayşe annemiz, Zeynep binti Cahş'a gelince Allah onu din üzere masum kılmış ve hayırdan başka bir şey söylememiştir. Kız kardeşi Hamne binti Cahş ise helak olanlar içinde helak olup gitmiştir. Bu meseleyi konuşanlar Mistah, Hassan ibn Sabit imiş. Münafık Abdullah ibn Ubey ibn Selül ise konuşmaları yayan ve toplayan imiş. Onların elebaşı ise o ve Hamne imişler. Ebu Bekir Mistah'a bir daha asla bir iyilikte bulunmayacağına yemin etti de Allahü Teala ayetin sonuna kadar ve Ebu Bekir'i kastederek sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlarına, düşkünlerine ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte kusur etmesinler ayeti indi. Burada Mistah da kastediliyordu. Allahü Teala devamla Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, rahimdir ayetini indirdi ve Ebu Bekir Allah'a yemin olsun ki ey Rabbimiz evet severiz. Bizi bağışlamanı elbette severiz dedi ve Mistah hakkında daha önce yapmakta olduğuna döndü. Buhari bu hadisi bu kanalda vermiştir. Evet. 12'den 21'e kadar. Onu işittiğiniz vakit mümin erkeklerle mümin kadınların kendilerinden hüsnü zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Buna karşı dört şahitle gelmeleri gerekmez miydi? Madem ki onlar şahitlerini getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Dünya ve ahirette Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içinize daldığınız yaygaradan dolayı herhalde sizi büyük bir azap çarpardı. Onu dilinize dolamıştınız ve bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Önemsiz bir şey sanıyorsunuz ama Allah katında önemi çok büyüktür. Onu duyduğunuz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin kişilerdenseniz, buna benzer bir şeye bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Ve Allah size ayetleri açıkça bildiriyor. Allah alimdir, hakimdir. Müminler arasında kötülüğün ve hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara dünya ve ahirette elin bir azap vardır. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın üzerinizde fazl-ı rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten rauf ve rahim olmasaydı? Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Şayet Allah'ın sizin üzerinizdeki lütuf ve rahmeti bulunmasaydı, hiçbiriniz ebediyen temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve Allah semidir, alemdir. Evet. Bu kıssa da böyle. Allah Subhanahu ve Teala doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Şeytanın şerrinden, şeytana benzer insanların şerrinden bizleri korusun. Düşünün, vahye muhatap olan bir peygamberin hanımına dahi dil uzatmayan, uzatmaya çekinmeyen alçak insanlar bile çıkıyor ama buna rağmen müminlerin bunu duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Ayeti iniyor ve müminlerin gerçekten böyle bir şey duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekiyor. İşte Allah bize bilmediğimizi ne yapıyor? Öğretiyor. Allah bize bildiklerimizden amel etmeyi nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala şayet Allah Teala dilediğine tevbeyi ve kendine dönmeyi bahşetmemiş olsaydı gönüllerdeki şirkten, günahlardan, kirlerden ve onlarda olan kötü huylardan temizlememiş olsaydı onlardan her biri hissesince bunlara sahip olur ve hiç kimse kendisini temizleyemez, hayra ulaşamazdı. Yine burada dikkat edeceğimiz iftiranın mukabilinde takınacağımız tavırdan başka kardeşlerim, yakalanması gereken çok güzel şeylerden birisi de hem peygamberin kayınpederi hem kızına iftira atan birine nafaka veren birisi bu olayı duyduktan sonra vallahi bir daha ben ona bir şey vermeyeceğim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inen ayetleri Ebu Bekir'e okuyor. Sen bunları diyor daha önce niye veriyordun? Allah için öyleyse devam et diyor. Ve bu gerçekten azmedilmesi gereken bir şey. Gerçekten yapılması gereken bir şey. Allah bizleri öyle ahlaklanmayı nasip etsin. Ve onların iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. Burada ikindi okundu.